स्थिति सब कुछ दे दूंगा तू भी ही मर्दाना मैं भी हूँ मस्तानी प्यार की बजा ले ढोल की होठों से छू ले तू बाहों में भर ले तू सुंदरी बजा ले बांसुरी माया मचिंदा मंत्र पढ़ने मैं आया से पागल करने को आया से प्यार हो गया ओ मेरी दिलरुबा ख्वाबों में तू ही तू है जानम बांटने से शहद गुल होगा तो क्या टूटने से शक्कर रोग आए तो क्या हर दिन तू ही मिलना है ना दिन दिन ना करना है सुंदरी बजा ले बांसुरी आशा भी भूला मैं जीवन भी भूला मैं भूला हूँ सब कुछ मेरी रानी प्यार में सवाल करके फायदा नहीं काम देव दीन तक रुकता नहीं बर्फ की तरह पिघलेंगे पिघल के कविता लिख देंगे सोहिनी मेरी मां।